Nad zapady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz, zimno, minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum, do plus 2 na Podkarpaciu. A w poniedziałek opady deszczu na wschodzie, początkowo także śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Osiem minut po północy powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a tą drugą godzinę naszego spotkania otwiera amerykański gitarzysta i wokalista Craig Erickson. Nowy album nosi tytuł Modern Blues. Usłyszeli Państwo właśnie utwór tytułowy. Klasyczne blues-rockowe brzmienie i pieśni wieszczące poważne problemy świata, jeśli ludzkość się nie opamięta. No i tak to brzmi generalnie, gdy Craig Erickson gra na gitarze. No tak w stylu Johna Mayala, myślę sobie. Klasyczne blues-rockowe brzmienie. Craig Erickson, album Modern Blues. Program trzeci, Dym na wodzie, kwadrans po północy o tej porze. Mam dla Państwa gitarzystę niewątpliwie historycznego. Uwaga, uwaga, w domowym nagraniu z żoną. Thank you. In the shadow of the moon, she danced in the starlight, whispering a haunting tune to the night. Velvet skirts spun round and round, fire in her stare. In the woods without a sound, no one cared. Through the darkened field entranced, music made a poor heart dance, thinking of a lost romance long ago. Nothing gained, only love will then remain, she would say. Shadow of the moon, shadow of the moon, shadow Ta gitara nadal brzmi znakomicie, no ale jak utalentowani ludzie sobie siądą w domu, to mogą sobie tak pograć i pośpiewać. Ona nazywa się Candice Night, jest wokalistką, on nazywa się Richie Blackmore, jest gitarzystą niewątpliwie historycznym, no i wiedzą państwo od lat trubadurem swojej żony. Nie będę opowiadał już dziś, jak doszło do powstania tego zespołu. Opowiadałem już ze trzy razy. W każdym razie Dawne emocje, myślę, już ucichły. Mamy rocznicę 2, no taką nie do końca dokładną, ale 2 czerwca 97 roku wydany został debiutancki album formacji Blackmore's Night, Shadow of the Moon. To, co Państwo słyszeli przed chwilą, to taki bonusik do najnowszego wydania na 25-lecie, a na tym nowym wydaniu mamy generalnie nowy, bardzo zgrabny, czysty miks oryginalnego materiału muzycznego z albumu Shadow of the Moon. Więc nie będę już Państwu opowiadał ponownie, jak to rockowy gwiazdor poznał taką fankę na początku, która przyszła oglądać jego koncert i potem postanowił porzucić te rockowe, gigantyczne zespoły i zostać jej trubadurem. Przypomnę tylko w nawiązaniu do piosenki przed chwilą znanej melodii, historycznej poniekąd, że zamiar był taki, aby wykonywać muzykę dawną we współczesnej popowej aranżacji. wersji Candice Night śpiewała Richie Blackmore, został jej gitarowym trubadurem. Dziś te emocje ucichły, oni mają wciąż wielką publiczność w Wielkiej Brytanii i w zachodniej Europie i ta najnowsza płyta, specjalne 25-letnie rocznicowe wydanie Shadow of the Moon będzie się sprzedawać z pewnością znakomicie. Jeśli jeszcze nie mają Państwo w kolekcji albumu Shadow of the Moon, debiutancki to album formacji Blackmore's Night, no to polecam to najnowsze wydanie na 25-lecie z niewielkimi bonusami. Proszę Państwa, nawet człowiek tak zainteresowany płytami jak ja nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego, co proponuje nam rynek muzyczny, no i trzeba wybierać na podstawie różnych przesłanek. W tym przypadku moją uwagę zwróciła okładka albumu. Muzyka jest najważniejsza, no ale w tym przypadku naprawdę zaczęło się od obrazka, bo mnie wciąż zdarza się kupować płyty, no może nie tak często, ale jednak ze względu na okładkę i to czasami winylową nawet płytę, choć wiem, że jej nie odtworzę, ale sobie postawię i na tę okładkę popatrzę. Wystąpił dla Państwa Callum Beattie, szkocki wokalista śpiewający własne piosenki. 3 lata temu wydał debiutancki album, a pod koniec lutego ukazała się jego kolejna płyta Vandals ze wspomnianą okładką. No a na tej okładce jest tak, okładka jest czarno-biała zresztą i siedzi sobie chłopczyna nieduży. To mi wygląda na fotografię samego artysty z lat dzieciństwa, więc jak powiedziałem, chłopczyna nieduży, on nam pokazuje dwa palce, spokojnie, siedzi sobie na murku, spokojnie, ale generalnie wrażenie mam takie, że lepiej mu w drogę nie wchodzić. Kalam BT, album Vandals z ciekawą, oryginalną, choć tylko czarno-białą, z ciekawą moim zdaniem okładką. W listach internetowych, za wszystkie dziękuję, donoszą mi Państwo między innymi, że w podcastach, czyli w archiwach audycji, brakuje nagrania sprzed tygodnia, z tej drugiej godziny, która miała miejsce dokładnie tydzień temu, w poniedziałek 6 marca. Nie wiem dlaczego, to oddzielna komórka te rzeczy wykonuje, ale poproszę, spytam o możliwość przywrócenia. Powiem tylko, że Cała audycja, ta druga godzina była poświęcona muzyce Davida Gilmora. Rzadko się to zdarza w dymie, a się zdarzyło z okazji urodzin tego wspaniałego artysty, więc żadnych nowości państwo nie stracili, no ale audycja była zgrabna moim zdaniem, więc jak mówię, zapytam o możliwość przywrócenia podcastu. No a w dzisiejszym spotkaniu jeszcze rocznica urodzinowa. 13 marca 1960 roku urodził się Adam Clayton, gitarzysta basowy U2. Można powiedzieć tylko gitarzysta basowy, no ale w tym zespole to każdy muzyk jest gwiazdą. Gitarzysta basowy Adam Clayton obchodzi dziś 63. urodziny. O matko, jak ten czas leci, pamiętam ich jako małe dzieciaki. Za tydzień, proszę Państwa, będziemy słuchać nowej płyty U2 Songs of Surrender. Na koniec pożegnanie dobrego gitarzysty. 5 marca zmarł Gary Rossington, współzałożyciel i gitarzysta rockowej legendy zespołu Lynyrd Skynyrd. Jego grę na gitarze slide usłyszymy w ostatnim utworze dzisiejszej audycji, którą zrealizował Krzysztof Sagan, a przedstawił Państwu przed mikrofonem autor Leszek Adamczyk. Dym na wodzie. Dziękujemy. I think everybody wants to be a free person.